31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 17-latkowie będą mogli zdawać bez dodatkowych formalności egzaminy na prawo jazdy kategorii B. To pomysł resortu infrastruktury. Były polityk PiSu nie chce wykonywać prac społecznych za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników zakładu. Ministerstwo Infrastruktury chce obniżyć wiek uprawniający do posiadania prawa jazdy. W tym celu ma być zmieniona ustawa o kierujących pojazdami. Zmiany oznaczałyby, że 17-latkowie będą dopuszczeni bez dodatkowych formalności do egzaminów na prawo jazdy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że taka zmiana jest uzasadniona z jednej strony brakiem kierowców, z drugiej zaś bezpiecznymi nawykami. Im wcześniej nabywamy dobrych nawyków w kierowaniu pojazdami, tym bardziej to prezentuje na przyszłość. Były policjant i egzaminator na prawo jazdy Marek Konkolewski popiera pomysł resortu infrastruktury. Wskazuje, że w myśl nowych regulacji młody kierowca będzie nadzorowany. No i nie będzie szalał na polskich drogach, a więc jest to krok w dobrym kierunku. Dziś 17-latek, który chce przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Były senator PiSu z Kaszub, Waldemar Bąkowski, nie chce wykonywać prac społecznych. To część wyroku, który usłyszał za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Zwierzę nie przeżyło po tym, gdy było ciągnięte na sznurku za samochodem skazanego. Waldemar Bąkowski mówi, że nie może wykonywać prac ze względu na stan zdrowia. Zawzięta prokuratura chciała mnie koniecznie przymusić do pracy. Ja panie jestem emerytem, nie mam zdrowia. A co by było w sytuacji, gdybym miał w tej chwili 90 lat albo 100, a może miałbym nogę ujęte, to co, ja muszę iść do roboty? Stan zdrowia mi na to nie pozwala. Tymczasem, jak twierdzi rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędzia Mariusz Kazimierczak, wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Sąd, który wykonuje tę karę, to jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, przekazuje dokumenty do kuratora, który wzywa skazanego do siebie i razem z nim uzgadnia, jaki to ma być rodzaj prac społecznych, gdzie mają być odbywane. Nie chodzi tutaj wyłącznie o ciężkie prace fizyczne, mogą być to również prace na przykład w bibliotece czy w muzeum. To wszystko zależy od predyspozycji, od stanu zdrowia, wieku osoby, która ma te prace wykonywać. Bąkowski został skazany na 3 miesiące więzienia i karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przez rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników zakładu i proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu w ZUS-ie albo na platformie PUE ZUS. Zakład apeluje o ostrożność. Rzeczniczka Śląskiego Zakładu Beata Kopczyńska zaznaczyła, że konsultanci Centrum Kontaktu Klientów nie kontaktują się z klientami w sprawie zmiany numeru telefonu, ani nie pytają instytucje finansowe, z których korzystają klienci. Apelujemy do wszystkich klientów, a w szczególności do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą zostać wykorzystane na niekorzyść naszych klientów. W razie wątpliwości zakład prosi o kontakt z najbliższą placówką ZUS-u lub telefon do Centrum Kontaktu Klientów pod numer 22 560 16 00. W Paryżu rozpoczął się proces jednej z największych gwiazd francuskiego kina. Gérard Depardieu jest oskarżony o napaści seksualne wobec dwóch kobiet na planie filmowym. To jedna z wielu afer, które ciągną się za francuskim aktorem. Proces miał odbyć się jesienią ubiegłego roku, ale został przełożony z powodu choroby aktora. Teraz lekarze uznali, że stan zdrowia 75-letniego Gérarda Depardieu umożliwia mu udział w rozprawie. Aktorowi grozi kara nawet 5 lat więzienia i grzywna w wysokości 75 tysięcy euro. Jest oskarżony przez dwie kobiety, z którymi pracował 4 lata temu na planie filmu Le Voleur. Jedna z nich, 55-letnia scenografka filmowa, zarzuca mu seksizm, molestowanie i przemoc seksualną. Depardieu odpiera zarzuty. Przyznaje się do wulgarnych zachowań, ale twierdzi, że nigdy nie skrzywdził kobiety. W jego obronie stanął prezydent Francji Emmanuel Macron, stwierdzając, że aktor padł ofiarą polowania na człowieka. Słowa te zszokowały środowiska feministyczne, tym bardziej, że to nie jedyna afera, w którą zamieszany jest Depardieu. Grozi mu drugi proces, tym razem w związku z oskarżeniem o gwałt. We Francji mówi się, że środowisko filmowe od lat wiedziało o skandalach z udziałem aktora, ale wszystko było tuszowane. Stefan Folzer, Polskie Radio.

Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. No i wchodzimy w taki tydzień w Trójce, że także w tonacji Trójki muszą się pojawić emocje związane z przygotowaniami do obchodów 63. rocznicy powstania programu Trzeciego Polskiego Radia. Pracujemy tutaj jak mróweczki, niektórzy może wyglądają już jak duchy, więc właściwie na temat i w klimacie urodzinowych muzycznych spotkań After Klang. To nasze spotkanie dzisiejsze w tonacji Trójki będzie trochę jak taki film, ale właśnie o Trójce. Niektórzy z nas znacznie dłużej biorą w nim udział, inni krócej, ale opiera się jego akcja na kilku takich bardzo ważnych momentach. Pierwszym, i to jest właściwie główna rola, chociaż ona się rozkłada na wiele osób, to słuchacze i też osoby pracujące w radiu i ta relacja, która wytwarza się. Czasami napięcia, ale często także no, bardzo, bardzo dużo różnych pozytywnych emocji. Druga relacja to jest relacja pomiędzy w ogóle radiem jako pomysłem na to, że można tutaj mnóstwo ciekawych wydarzeń organizować. Na przykład jako miejsce, w którym mają miejsce magiczne, absolutnie magiczne koncerty i właśnie ten wątek ilustruje zespół Efterklang, duński zespół, którego przybycie do Trójki w piątek 21 marca we wspaniały sposób zaburzyło rutynę tego dnia. Próby, dbanie o członków zespołu, przywożenie ich z lotniska, wszystko to działo się w różnych godzinach, o różnym czasie, ale jednocześnie to taka wspólna energia. Misia Bieńko, znana słuchaczom Trójki, która nie tylko opiekowała się zespołem, ale także wystąpiła z nimi podczas koncertu, który zarejestrowaliśmy z myślą o urodzinach Trójki. I ta nasza tonacja dzisiejsza to jest z jednej strony pisanie historii o Trójce. W nadchodzących dniach skończymy 63 lata, ale z drugiej strony jest to muzyczna opowieść o tym, jak w tym roku chcielibyśmy te urodziny świętować. I bardzo, naprawdę bardzo piękne wszystko to, co wydarzyło się w studiu, a czego będziemy mogli posłuchać w niedzielę 30 marca, było idealnie pasując do tej opowieści. Muzyka grana przez całkowicie oddanych sztuce artystów, publiczność zaangażowana ponad wszelkie dopuszczalne przez BHP normy, współuczestniczenie, współprzeżywanie, no i oczywiście jakiś taki rodzaj oczyszczenia, który następuje po tym, jak spotkamy się z wydarzeniem, które nie tylko sprawiało nam radość, ale także dotykało jakiejś części naszej duszy. Time is right when the mission fails. After Klang, nagranie zatytułowane A Like. To będzie niezapomniany wieczór 30 marca w najbliższą niedzielę po godzinie 19. I to oczywiście będzie także wieczór, który może przedłużyć się w sprawdzanie w internecie, jak ten koncert wyglądał w całości, bo przecież ta sytuacja, którą na antenie ujawnimy, to będzie no, większa lwia, jak to niektórzy mówią, część. Swoją drogą to jest zadanie dla Mateusza Adamczyka, dlaczego część jest lwia. Mam nadzieję, że jeszcze tego nie wyjaśnił i że nie zapomniałam sprawdzić. W każdym razie teraz przechodzimy do 31 marca i kolejny dzień, w którym chcemy świętować, tym razem już tak bardzo wyraźnie, Wigilię Trójkowych Urodzin. Ostatni wieczór, kiedy Trójka ma 62 lata, nie mogło się zdarzyć inaczej, jak powierzyć prowadzenie tego wydarzenia Arturowi Andrusowi, bo on wie, jak uczynić rzeczy nieprzewidywalne i niemożliwe możliwymi właśnie. Wyjątkowo o godzinie 18 spotkamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na takim zdarzeniu, którego nazwa brzmi Ustawiony konkurs piosenki. Bo rzeczywiście jest to konkurs piosenki i rzeczywiście jest on ustawiony tutaj. Można dowolnie pofolgować swojej wyobraźni. I naprawdę w tym konkursie biorą udział wspaniali polscy wokaliści i wokalistki. Na razie jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy to się stanie jasne 31 właśnie, czy też wcześniej ujawnimy naszych zawodników, ale postanowiłam tak poigrać trochę, ewentualnie z zaciekawieniem, kojarząc to naszych słuchaczek i słuchaczy, bo przed nami taki blok muzyczny, w którym podpowiedzi będzie aż nadto. Kolejny raz okrążyłam słońce w ruchu niebieskich ciał, wiruje bez końca. Yes.

ten wieczór może się potoczyć naprawdę bez ograniczeń. W związku z tym jesteśmy przygotowani nawet na to, że na przykład to spotkanie pod szyldem ustawiony konkurs piosenki prowadzone przez Artura Andrusa, wypełnione jego talentem, no tutaj będzie potrzebował wszystkich swoich talentów, można to na pewno stwierdzić od razu. Może się przeciągnąć i to być może będzie godzina, może to będą prawie 2 godziny. Zobaczymy, co się wydarzy. Zachęcamy do tego, aby nas słuchać i sprawdzać oczywiście także w internecie, jaki był kształt tego wieczoru. I tak, z tego zestawu, który przed chwilą się pojawił, pojawią się wspaniałe artystki i wspaniali artyści tego dnia w Wigilię 63. urodzin Trójki. 1 kwietnia, kiedy właśnie będzie ten dzień, ale to jest dzień powszechnie traktowany jako nie do końca poważny. My z taką wielką radością, która może nie ma nic wspólnego z powagą, ale w pełni zdecydowani, że to właśnie jest artystka, z którą chcemy ten urodzinowy dzień spędzić, zaprosimy na koncert Basi Małeckiej. Basia Małecka, Zielono Mi. We wrześniu 2024 roku Basia cieszyła się w swoich mediach społecznościowych, że Zielono Mi jest piosenką dnia w Trójce i tak pisała, że dziwne rzeczy dzieją się dookoła płyty Agnieszka. No i pewnie wtedy w ogóle nie myślała, że jeszcze być może dziwniejsze, ale z naszej perspektywy kompletnie niedziwne i naturalne będzie to, że zagra na urodzinowym koncercie Trójki 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. no, o związkach pomiędzy płytą Agnieszka a naszym studiem i w ogóle twórczością Agnieszki Osieckiej nie będę opowiadała, bo mam nadzieję, że to jest oczywiste. Ale tak, to jest też fantastycznie zapowiadający się wieczór z wielu powodów, o których teraz nie będę opowiadała. Zaparkujemy przez chwilę w tym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które z jednej strony jest oczywiście materialną przestrzenią, w której można w praktyce nagrywać płyty. Za chwilę artystka, która nagrała właśnie tam płytę i co więcej, można inspirować się patronką tego studia i ta artystka także zainspirowała się tą osobą, poświęcając jej cały swój album. Ale jest to także oczywiście symboliczna przestrzeń dla Radiowej Trójki, miejsce zdarzeń, które często miały być niemożliwe do przeprowadzenia, niemożliwe do zorganizowania, a udawały się lub też dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, często wykraczającym poza takie naturalne podejście do zadań zawodowych, po prostu się działy. Nie tyle udawały dzięki jakiemuś fartowi, to dzięki właśnie ludziom. Tak więc teraz Agnieszka Osiecka, jako rzecz jasna ikona i niezwykle ważna dla Trójki postać i dla naszej polskiej kultury, ale z drugiej strony jako też patronka miejsca, o którym równie długo o jego istocie oraz o jego takiej sile, która promieniuje na cały program, mogłabym opowiadać. na całych jeziorach my. Jednak my. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością? Czy doczeka do rana, czy utraci moc, nim się skończy noc? Czy doczeka do jutra, czy odejdzie nim, dzień rozwieje dym? Już za chwilę zaśnie bar ten dom zgubionych par. Jak to będzie, jak czy nie, czy tak? Są goździki z południa, które bledną nim, noc otuli Rzym. Czy to czeka do grudnia czułość naszych rąk, oczu naszych blask? Czy pochłonie znowu nas ten bar? Senny dom zgubionych par w sercach tkwi. Czy lód, czy żar? Powiedz, jak to będzie, jak już noc sięga dna. Tak, nie czy tak. Katarzyna Nosowska jako ta, która i nagrywała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i płytę nagrała w oparciu o utwory, do których teksty napisała Osiecka. No ale potem, co to za język? To jest język zapleciony. Andrzej Dąbrowski i nagranie Parę Pytań. Nagranie, które pochodzi z płyty wydanej w latach 70. przez pana Andrzeja, ale i tutaj wielokrotnie już publicznie na antenie mówiłam, że jest to jeden z moich ukochanych utworów z tekstem Agnieszki Osieckiej. Nie będę jednak kłamała. Dowiedziałam się o istnieniu tego tekstu i tego utworu za sprawą Bartosza Kruczyńskiego, który w swoim muzycznym wcieleniu Pejzaż wysamplował niegdyś kilka słów właśnie z utworu Parę Pytań i tak oto po nitce do kłębka od sampelka do całości pięknego utworu lata temu doszłam. Możesz mnie kochać jak ja. Tylko ty w wykonaniu właśnie Bartosza Kruczyńskiego pod szyldem Pejzaż. To nie jest ten utwór, w którym pojawia się sample z piosenki Parę pytań w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, ale ten utwór także zrobiony był dokładnie taką techniką, zbudowany w oparciu o sample wyjęte z polskich płyt. To wyjmowanie sampli, mam nadzieję, że już po tylu latach, kiedy opowiadamy o tym, jakim może być bogactwem, wspaniałą przestrzenią kreacji, już nikogo nie dziwi, ale oczywiście to przede wszystkim zawsze zależy, przynajmniej w dużej części, od tego, jaki jest ten materiał wyjściowy. Więc na zakończenie dzisiaj naszego spotkania muzycznego, które jest takim filmem o urodzinach, pojedziemy do Wrocławia, bo tam od lat pracował duet Skalpel, właśnie zaczynając swoją muzyczną drogę od takiego porządnego przejrzenia archiwum polskiego jazzu i wyjęcia stamtąd wielu smakowitości. I tu jednocześnie ważny moment dla nas, bo tak naprawdę nasze obchody urodzinowe zaczną się już 28 marca, czyli w najbliższy piątek, od jazzu i od Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Najpierw nasze studio M5 zostanie już na zawsze studiem imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a potem od godziny 19 na żywo na antenie koncert właśnie Ptaszynowi dedykowany, dzień po jego kolejnych urodzinach. Nadal nie wierząc, że nie jest twórcą kolejnych trzech kwadransów jazzu w kolejne poniedziałki. Koncert, podczas którego przyjaciele, muzycy, którzy występowali z Janem Ptaszynem-Wróblewskim, grać będą najmocniej i najostrzej, jak tylko potrafią. Tutaj można sobie wstawić w głowie to, jak Ptaszyn by opowiadał o tych emocjach, które występom na żywo towarzyszą. Więc jedziemy do Wrocławia na spotkanie ze Skalpelem. Jednocześnie bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.